Geldiği baldır al dudak baldır. Geldiği baldır al dudak baldır. Ne güzel haldır akşam olanda. Ne güzel haldır akşam olanda. Akşam olanda mumlar yananda. Akşam olanda bade dolanda. Akşam olanda mumlar yananda. Akşam olanda bade dolanda. Geldiğim mordur kolların dardır. Geldiğim mordur kolların dardır. Keyfimiz vardır akşam olanda. Keyfimiz vardır akşam olanda. Akşam olanda mumlar yananda. Akşam olanda bade dolanda. Akşam olanda